Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. W audycji Między dniem a dniem wita Państwa Witold Lazar. Audycję przygotował Jacek Frenzel, a dziś jest środa. 22 dzień grudnia, 356 dzień roku. Słońce w znaku Koziorożca wzejdzie o 7.43, zajdzie o 15.26. Dzień będzie trwał 7 godzin i 43 minuty. Imieniny obchodzą Franciszek, Honorata, Lidia i Zenon. Wszystkiego najlepszego. Nasze kalendarium historyczne. 22 grudnia 1857 roku lampy gazowe oświetliły po raz pierwszy rynek główny w Krakowie. Wkrótce zapłonęły także na głównych ulicach Kazimierza, Stradomia, Starego Miasta i na ulicy Lubicz. W 1864 roku gaz zaczęto dostarczać także na drugą stronę Wisły, do Podgórza. Wcześniej ulice miasta oświetlały lampy naftowe i na olej rzepakowy. W 1882 roku w domu przyjaciela Thomasa Alvy Edisona w Nowym Jorku zapłonęły pierwsze elektryczne lampki na choinkę. Pomysł przyjął się dopiero po kilku latach, ponieważ cena lampek była za wysoka. Na masową skalę są produkowane od 1890 roku. Początkowo zdobyły popularność jedynie w Stanach Zjednoczonych. W 1912 roku w Zabrzu otwarto pierwsze kino na Górnym Śląsku. Po 1945 roku nosiło ono nazwę Wolność, obecnie nosi nazwę Roma. Teraz jest to najstarsze kino na Śląsku. W 1952 roku w Stanach Zjednoczonych opublikowano raport Komisji Izby Reprezentantów dotyczący zbrodni katyńskiej. Uznawał on winę Związku Sowieckiego i wzywał społeczność międzynarodową do powołania Międzynarodowego Trybunału dla osądzenia tej zbrodni. W 1965 roku podpisano umowę licencyjną z Fiatem na produkcję modelu 125P w Polsce. Samochód nazywany popularnie Dużym Fiatem był produkowany w latach 1967-1991. Łącznie powstało prawie 1,5 miliona egzemplarzy Fiata 125P, z czego ponad połowa trafiła na eksport. W 1989 roku w Berlinie została ponownie otwarta Brama Brandenburska, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów miasta. Wcześniej, przez 28 lat istnienia muru berlińskiego, brama znajdowała się na środku obszaru granicznego i nie można było jej przekraczać ani od strony wschodniej, ani od zachodniej. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zanim jednak to wszystko, to na początek kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu, lokalnie na Warmii i w rejonie Zatoki Gdańskiej przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Na zachodzie lokalnie utworzy się marznąca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 13 stopni na Podhalu i północnym wschodzie, minus 8, minus 5 na przeważającym obszarze kraju, do minus 1 na północnym zachodzie i nad morzem. W Kotlinach Karpackich lokalnie spadek temperatury nawet do minus 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie również z rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu, lokalnie na północy przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 6, minus 4 stopni na wschodzie i Podhalu, około minus 2 w centrum, do 0 plus 1 stopnia na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, na zachodzie skręcający na południowy. Życzymy Państwu przede wszystkim pogody ducha, a co za tym idzie, miłego poranka i całej reszty środy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego wtorku. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej, o której mówiliśmy w Zapraszamy do Trójki. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano 13 806 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 132 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 406 osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim i śląskim. Według danych Ministerstwa Zdrowia obecnie na oddziałach covidowych hospitalizowanych jest 23 858 osób, zajętych jest 2058 respiratorów. W Polsce kwarantanną objęte są 438 862 osoby. 1700 mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa nałożyła w minionym tygodniu policja w województwie lubelskim. To skutek kontrolowania obowiązujących od 15 grudnia nowych obostrzeń sanitarnych, które mają uchronić nas przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Na czym polegają nowe obostrzenia, mówi Łukasz Pankowiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Gastronomia, restauracje hotelowe i hotele mają teraz maksymalnie 30% obłożenie lokali. Tak samo jest z obiektami lub wydarzeniami związanymi ze sportem i rekreacją, z uroczystościami religijnymi oraz z kulturą i rozrywką. Jeśli chcemy wejść do lokalu ponad limit, możemy dobrowolnie okazać cyfrowe zaświadczenie COVID-19 lub zaświadczenie o wyniku testu i wyzdrowieniu. Cyfrowe zaświadczenie COVID-19 możemy pokazać przy użyciu telefonu komórkowego za pomocą aplikacji Moje IKP lub wydrukować je. Takie zaświadczenie przyznawane jest 14 dni po pełnym zaszczepieniu lub po zakończeniu izolacji z powodu zakażenia COVID-19 i wprowadzeniu tego faktu do systemu. Tarut Sylwia. Jestem kierownikiem jednej z restauracji w Białej Podlaskiej. Certyfikat jak najbardziej. No, sprawdzamy przy większej ilości osób. Natomiast w dniu codziennym nasza sala nie przyjmuje ponad limit, więc tutaj jest bezpieczeństwo takie, że klienci nie stykają się bezpośrednio ze sobą. W dniu codziennym nasza restauracja może przyjąć 40 osób niezaszczepionych, więc raczej nie przekracza tej ilości. Natomiast przy większych imprezach staramy się jak najbardziej pytać wcześniej, sprawdzać. Jacek Lewkowicz, Kino Merkury. Obecnie w kinach obowiązuje limit 30% miejsc, w naszym przypadku jest to 85 miejsc. W przypadku, gdy nam się kończą miejsca, to pytamy o certyfikaty i osoby, które chcą wejść, pokazują. No jeżeli ktoś nie pokaże, to nie możemy wpuścić takiej osoby. I dodatkowo na sali kinowej jest zakaz konsumpcji. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej został wprowadzony blisko 2 lata temu. Sprawdziliśmy, jak jest przestrzegany w jednym z bialskich sklepów. Klienci nie noszą maseczek tak jak nie nosili za pierwszą falą, drugą i trzecią. Nie przestrzegają dystansu. Mają to po prostu gdzieś, a teraz przed świętami to wszyscy myślą o zakupach, nikt nie myśli o bezpieczeństwie czy o szczepieniach, także wszyscy zapomnieli, że w ogóle jest coś takiego jak koronawirus. O obowiązku zasłaniania ust i nosa w publicznych pomieszczeniach zamkniętych przypomina Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Czyli na terenie nieruchomości wspólnych, w autobusie, w pociągu, w sklepie, w galerii handlowej, w urzędach, w banku, na targu, w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przybywa więcej niż jedna osoba, w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta czy interesanta, w kinie, w teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu, w kościele i szkole, w uczelni, w urzędzie i w innych budynkach użyteczności publicznej. Jestem mieszkanką Białej Podlaskiej. Chodzę do kościoła, obserwuję, ile ludzi ma założone maseczki pomimo tych apeli. Owszem, ludzie starsi noszą maseczki, a młodzież ironicznie siedzi bez maseczek. Jeżeli chodzi o sklepy, markety, to samo jest. Jeżeli się pojawi policja, wszyscy natychmiast mają już maski prawidłowo założone. A jeżeli się rozglądają i nie ma policji, to każdy tnie cwaniaka. I dlatego mamy właśnie taką sytuację, a nie inną. Nowe obostrzenia dotyczą też zakazu prowadzenia miejsc do tańczenia do 31 stycznia 2022 roku. Wyjątkiem będzie Sylwester i 1 stycznia 2022 roku. Relację w Trójce przygotowała Małgorzata Tymicka.

Komendant Straży Miejskiej Mariusz Gałęziowski. To urządzenie umożliwia przede wszystkim weryfikację nawet kilkudziesięciu palenisk w ciągu zaledwie 2 godzin lotu, wskazując dużym prawdopodobieństwem, gdzie mogło dojść do złamania prawa. Ten dron jest wyposażony w szereg czujników, sensorów, po to, żeby można było wykryć lotne związki organiczne, to znaczy te, które wydzielają się podczas spalania m.in. mokrego drewna, drewna impregnowanego, lakierowanego, ale również formaldehydu, który wydziela się podczas spalania płyt wiórowych. Również te sensory badają związki podczas spalania substancji takich jak tworzywa sztuczne, gumy, czasopisma. No i oczywiście pyły zawieszone, które wydalają się podczas spalania paliw stałych. Jeżeli wytypujecie takie nieprawidłowości, to co można zrobić? Mamy prawo wejść do takiej posesji i pobrać próbki do analizy. Jeżeli to się potwierdzi, to taki właściciel może zostać ukarany mandatem. Amelia Staszowska, adiunkt w Katedrze Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechnika Lubelska. Nadal mamy bardzo duży udział niskiej emisji i ta niska emisja pochodzi ze spalania złej jakości węgla, bo najczęściej to jest stosowane paliwo przez Polaków oraz stosowanych urządzeń do spalania, czyli kotłów. Zazwyczaj są to kotły pozaklasowe, tanie, ale to przekłada się na jakość spalania, czyli dużą emisję pyłów zawieszonych, dużą emisję dwutlenku węgla, a pyły zawierają rakotwórczy benzopiren. Powinniśmy na pewno ograniczać niską emisję, czyli dążyć do tego, aby jak największa liczba osób wymieniła swoje źródła ciepła na niskoemisyjne. Damian Zieliński, gabinet prezydenta miasta Chełm. Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła, a także m.in. na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Urzędnicy pomogą wypełnić nam wniosek o dofinansowanie. W którym miejscu w województwie lubelskim sytuacja wygląda najgorzej? Trudne pytanie, ponieważ nie wszędzie znajdują się stacje pomiarowe, czyli nie mamy na bieżąco danych co do każdego punktu w województwie. Mniejsze miejscowości stanowią większy problem, jeśli chodzi o jakość powietrza, tą złą jakość powietrza i problem niskiej emisji, ponieważ nie ma tych stacji pomiarowych, o których wspomniałam i rzeczywiście zabudowa jednorodzinna sprzyja raczej stosowaniu indywidualnych źródeł ogrzewania. Tam jest bardzo duże stężenie pyłów zawieszonych, ale także dwutlenku siarki czy tlenków azotu. Natomiast w dużych aglomeracjach mamy scentralizowany dopływ ciepła. Są sieci ciepłownicze. Jest to mit, że duże miasta mają problem z jakością powietrza. Zakłady przemysłowe to jest też mit. One są obwarowane dużymi standardami. Jeśli je przekroczą, będą płacić kary i przestrzegają tych standardów. My realizujemy kontrolę właśnie z użyciem drona, podejmując działania nieszablonowe. Każdy właściciel, który spala pewnego rodzaju odpady niebezpieczne, niedozwolone, powinien mieć tą świadomość, że nie zna dnia i godziny, kiedy strażnik u niego na posesji się pojawi i skontroluje, czym pali. Podejrzenie o paleniu substancjami niedozwolonymi do Straży Miejskiej może zgłosić każdy. Mandat za palenie na przykład plastikowymi butelkami, gumą lub panelami wynosi 500 zł. Gdyby sprawa trafiła do sądu, grzywna za to wykroczenie może wynieść nawet 5000 zł. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój cel. bezcienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w trójkowym komentarzu dnia rozmawialiśmy o polityce dla młodych i działaniach prezydenta RP. Bartłomiej Graczak rozmawiał z Łukaszem Rzepeckim, doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Jestem doradcą pana prezydenta do spraw młodzieży. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Minął już rok. Udało się spotkać w tym czasie z ponad 162 organizacjami młodzieżowymi w Polsce w ramach cyklu spotkań Młodzi w Pałacu. Została powołana dzięki uprzejmości pana prezydenta Andrzeja Dudy Rada do spraw Młodzieży, która w swoich szeregach skupia wielu przedstawicieli różnych środowisk młodzieżowych, począwszy od edukacji, od klimatu, rynku pracy, Instytutu Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego, czy chociażby organizacji młodzieżowych zajmujących się tematyką jakże ważną wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dzieci, młodzieży, studentów. Oczywiście to są ważne tematy, jak najbardziej, panie ministrze. Pan jest takim młodym głosem prezydenta, jak pan powiedział, szefem Rady do spraw młodzieży. Z kolei Piotr Mazurek pełni podobną funkcję, jeśli chodzi o rząd, jest pełnomocnikiem rządu do spraw polityki młodzieżowej, a tak się jakoś dzieje, że Prawo i Sprawiedliwość ma najniższe poparcie wśród młodych ludzi w Polsce. 8% wedle ostatniego badania CBOS-u. Platforma ma nawet wyższe poparcie wśród młodych ludzi. Jak pan to skomentuje? Z młodymi trzeba rozmawiać. Najważniejszy jest dialog, najważniejsza jest rozmowa i trzeba pokazywać im, że jest z kim rozmawiać. Pałac Prezydencki jest otwarty dla wszystkich organizacji, od lewa poprzez centrum do prawa i od prawa poprzez centrum do lewa. Tak też została skonstruowana Rada do spraw Młodzieży przy prezydencie Rzeczypospolitej, bo pan prezydent przy powołaniu miesiąc temu, już półtora miesiąca temu, powiedział jasno i wyraźnie, że Pałac Prezydencki jest otwarty dla wszystkich, że tutaj w Pałacu Prezydenckim trzeba wymieniać swoje poglądy, trzeba wymieniać swoje racje. Co do poglądów swoje młodych racje. Ludzi, panie można ministrze. Można się nawet pokłócić, natomiast trzeba to zrobić w konsensusie i tego brakuje, panie redaktorze, na scenie politycznej. Ja mam wrażenie, że... Brakuje konsensusu. No tak, na pewno w sprawie, o której będziemy rozmawiać za chwilę, brakuje tego konsensusu. Zatrzymajmy się jeszcze przez moment przy poglądach młodych ludzi. Badania wskazują, że następuje radykalna laicyzacja młodego pokolenia. 20-kilka% młodych ludzi deklaruje, że wierzy w Boga, że praktykuje religię katolicką. Z moich obserwacji, panie redaktorze, po 162 organizacjach młodzieżowych w Polsce, z którymi się spotkałem, wynika jasno i wyraźnie, że młodzi są mega ambitni, że chcą działać, chcą brać odpowiedzialność w swoje ręce, dlatego cieszy mnie, że w polskim parlamencie jest coraz więcej osób młodych. To dobrze. Ja pamiętam ostatnie spotkanie w ramach pierwszego cyklu Młodych w Pałacu z młodzieżówkami partyjnymi. Było ich kilkanaście, od lewa do prawa. I przyznam szczerze, że nie było ani jednego tematu chociażby LGBT. Rozmawialiśmy na temat edukacji, rozmawialiśmy na temat wchodzenia młodych na rynek pracy, na temat mieszkalnictwa, na temat wspierania. Chce pan powiedzieć, że dla młodych ludzi temat LGBT lub aborcji to nie jest istotna kwestia? Z tymi, z którymi się spotkałem, panie redaktorze, a tak jak wspomniałem, to są różne organizacje, chociażby współpracujemy z i też przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, czyli skupiająca w swoich szeregach kilkadziesiąt tysięcy młodych osób w Polsce, jest w naszej Radzie Prezydenckiej, gdzie są również... Myślę, że są pewnie i organizacje, które zajmują się właśnie wspomnianymi tematami. Ale panie ministrze, teraz jest na tapecie temat kwestii nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Krytycy nazywają tę zmianę Lex TVN. Protestują nie tylko starzy, młodzi zapewne też. Jak pańskim zdaniem zachowa się w tej sprawie prezydent? Wszyscy czekają na tę decyzję. Media spekulują, że prezydent prawdopodobnie skieruje tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jakie jest pańskie przeczucie albo też wiedza? Pan prezydent Andrzej Duda ma 21 dni na podpisanie ustawy od momentu, kiedy ona trafi na biurko prezydenta. Trafiła wczoraj, także jeszcze jest tego czasu sporo. Analizuje tą ustawę pod wieloma względami i podejmie, jestem o tym przekonany, z całą pewnością najlepszą decyzję dla państwa polskiego, bo takim schematem kieruje się pan prezydent Andrzej Duda dla dobra obywateli. Taka jest jego prezydentura. Jaka prezydentura powinna być pańskim otwarta. Zdaniem ta dobra dla obywateli decyzja? To jest prerogatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja nie chciałbym... A jest pan doradcą? Jestem doradcą do spraw młodzieży, skromnym młodym człowiekiem. Czyli w tym temacie pan nie doradza, jak rozumiem. Jeśli chodzi o kwestie młodzieżowe, ja myślę, że pan prezydent, jestem o tym przekonany, podejmie najlepszą decyzję dla społeczeństwa polskiego, dla nas obywateli. I kiedy ona będzie, tego nie wiem, natomiast na pewno w konstytucyjnym terminie. Czy ta nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji jest potrzebna w takim zakresie, o jakiej zdecydował Sejm? Sejm podejmuje decyzję, podjął ją, ustawa trafiła na biurko pana prezydenta. Pan prezydent będzie podejmował stosowne decyzje, tak jak wspomniałem wcześniej. Nie chciałbym spekulować, nie jest to moją rolą. To też byłoby niegrzeczne w stosunku do pana prezydenta. Pan prezydent wie, co ma robić. Odpowiednie Ale swoją służby, opinię zapewne pan jakąś ma. Analizują tą ustawę artykuł po artykule i pan prezydent Andrzej Duda podejmie w ciągu tych już teraz obecnie 20 dni, bo już jeden dzień minął, odpowiednią decyzję. Ja jestem o tym przekonany, że będzie ona dobra dla obywateli i też będzie pan prezydent podczas przedstawienia. To może zapytam inaczej, czy prezydent podejmie decyzję jeszcze w tym roku? Ciężko mi powiedzieć, panie redaktorze, nie wiem, dlatego nie chciałbym spekulować, czy to będzie w tym roku, czy to będzie na początku przyszłego roku. Jasne. Poczekajmy spokoju. Natomiast jeszcze jedna życzyłbym sobie, kwestia. Panie redaktorze, jeśli mogę, jako młody człowiek, żeby politycy, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, pan przewodniczący Donald Tusk, nie zachowywał się w sposób arogancki i niegrzeczny w stosunku do urzędu, do pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo jeżeli człowiek, który tak naprawdę nie wie, co powiedzieć, to niech lepiej zamilknie, a nie opowiada takie niegrzeczne słowa. I to też powoduje, że młode pokolenie, że my jako młodzi ludzie, jesteśmy zniechęceni do polityki i to też powoduje, że później jest ciężej. A taka informacja, panie ministrze, taka informacja, która pojawiła się też w ostatnich dniach, jakoby służby miały inwigilować mecenasa Giertycha i panią sędzię Wrzosek, to ona zachęca do polityki, czy zniechęca? Jak pan ją skomentuje przede wszystkim tę informację? Zresztą nawiasem dodam, że rozmawiałem z członkami rządu, którzy tę sprawę właśnie właśnie ujawnienia informacji o ewentualnej inwigilacji krytyków rządu, tych prawników, o których powiedziałem, jest związana z reakcją amerykańskich służb na decyzję parlamentu o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy już o radiofonii i telewizji. A tutaj już nawiasem mówiąc, to są nieoficjalne informacje. Jak pan zatem skomentuje te informacje o tej ewentualnej inwigilacji? Nie znam szczegółów. To powinny wyjaśnić odpowiednie organy i służby. Natomiast wiemy wyraźnie, widzimy to od kilku lat, że pan Roman Giertych już dawno nie jest sensu stricte mecenasem, a bardziej stał się czynnym politykiem biorącym udział w wiecach czy wieczorach wyborczych. No nie on jeden, rzeczywiście, ale informacja w wyborach prezydenckich. Informacja ciekawa, przyzna pan, może ciekawa to za mało powiedziane, wymagająca wyjaśnienia, jak pan mówi. To jest trochę tak jak z tymi podpisami, jeśli chodzi o ustawę o radiofonii i telewizji, że gdzieś tam są podawane informacje, 1,5 miliona, niespełna 2 miliony. A rozumiem, że oczekuje pan wyjaśnienia. Wchodząc w środek tego wszystkiego, widać wyraźnie, że są to fake newsy i też fałszywe konta, które się rejestrują. Każdy może się zarejestrować. Jasne, zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Na razie te informacje podał portal Citizen Lab. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był doradca prezydenta, pan Łukasz Szepecki. W Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. break to an LL Cool J video, so... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. We wtorkowym Klubie Trójki rozmawialiśmy o tym, kim są aniołowie w religii chrześcijańskiej. Czy anioł stróż to nasz przyjaciel i dlaczego warto pamiętać o nim nie tylko podczas świąt Bożego Narodzenia? Gośćmi byli Maria Druch, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, i ksiądz Piotr Prusakiewicz, redaktor naczelny Któż jak Bóg. Gospodarzem Klubu Trójki była Michalina Szymborska. Na początku chciałam zapytać, jaka była rola aniołów podczas narodzenia Chrystusa, bo niedługo mamy Wigilię. I tak naprawdę wiemy też, że Pismo Święte wielokrotnie mówi, wspomina o aniołach, co ksiądz by mógł tutaj w ramach wstępu na ten temat powiedzieć. Ktoś obliczył, że jest blisko 300 miejsc w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o aniołach od pierwszej aż do ostatniej księgi, od Rodzaju do Apokalipsy. Czyli nie wierzyć w aniołów, to jakby powyrywać kartki z Pisma Świętego. A ich rola przy narodzeniu Pana Jezusa była ogromna. Przede wszystkim wskazali adres, gdzie się narodził Zbawiciel. Mogli iść do Betlejem. Nie wiem, w Betlejem pewnie też nie było jednego domu, tylko kilka. Aniołowie byli taką nawigacją, którzy powiedzieli: idźcie do Betlejem, znajdziecie, prawda, stajenkę, niemowlę leżące w żłobie i jeszcze to, co było nad polami betlejemskimi, to ta manifestacja chwały Bożej przez aniołów, to jest coś takiego, co jest warte podkreślania, bo każdy z aniołów jest jakby zupełnym indywiduum. Czyli jak się nagle wszyscy pojawili na niebie, to co się stało w Betlejem, te narodziny dziecka, którym był Jezus Chrystus Zbawiciel, musiało być czymś takim niezwykłym, że całe niebo zostało poruszone. Zresztą o tym też śpiewamy w kolędach. Aniołowie znajdują bardzo dużo miejsca w kolędach, chociażby anioł pasterzom mówił i tak dalej, i tak dalej. Czy to, co powtarzamy, Gloria in excelsis Deo, to tak potocznie można powiedzieć, że aniołowie zaśpiewali pierwszą kolędę w dziejach świata i dlatego też ich śpiew też kojarzy się nam z czymś pięknym, harmonijnym, też te instrumenty, które mają na różnych wizerunkach, o tym przypominają. Tak, ale też mi się wydaje, że tutaj też warto wspomnieć o Archaniele Gabrielu, tak, siostro Mario, bo to chyba od tego wszystko się zaczęło. Tak, Gabriel był świadkiem i tym, który przyniósł w ogóle dobrą nowinę o tym, że Bóg zstępuje na ziemię, i on był świadkiem początku życia Chrystusa, bo wiemy, że życie człowieka się nie zaczyna w momencie urodzin, ale poczęcia, więc to na jego oczach Bóg zstępował w ciało Maryi. I o tyle to jest niesamowite, że on to naprawdę widział, bo tak jak dla nas, dla ludzkich oczu, nawet to dzieciątko, które się urodziło w Betlejem, mogło niczym się nie wyróżniać od innych noworodków, a aniołowie widzą tę rzeczywistość ducha i oni po prostu wiedzieli, to nie tak, że wierzyli, oni widzieli Boga obecnego w Chrystusie, więc to było niesamowite. Gabriel zresztą był też tym aniołem wtajemniczonym, bo aniołowie są wtajemniczeni w wielkie rzeczy Boże, my nie jesteśmy wtajemniczeni, i czyli on otrzymał to przesłanie od Pana, żeby udać się Matki Bożej i przekazać jej bardzo konkretną wiadomość, nawet nawiązać z nią dialog. I ktoś powiedział, że to jest taki najbardziej przerażający fragment, kiedy jest napisane: wtedy odszedł od niej anioł. Prawda? Bo ona została z tą wiadomością, z tym słowem, prawda? I teraz, dlatego też pewnie poszła do Elżbiety, między innymi, żeby jej pomóc, ale także, żeby się upewnić, że to nie była jakaś, prawda... Coś jej się nie przewidziało. Tak, że jej się nie przewidziało. A dlaczego w ogóle Bóg posyła aniołów? Czy nie mógłby sam tego zrobić? Tutaj wiemy, że posłał jakby archanioła Gabriela do Matki Bożej. Ja się zastanawiam, czy to jest tak, żeby nie przestraszyć człowieka? I teraz już może wejdźmy bardziej w ten temat. Jakie zadania, czy jaką misję mają aniołowie? Bycie posłanym należy do istoty aniołów. Samo słowo anioł znaczy posłany, więc to, że oni są posyłani, to jest realizacja ich tożsamości, ich podstawowego zadania. To właśnie po to, żeby oddawać Bogu chwałę, będąc posyłanymi, aniołowie zostali stworzeni, więc oni to robią z ogromną radością i dają się posyłać, są bardzo dyspozycyjni. Ale to wpisuje się też w całą historię zbawienia, kiedy w tym wielkim adwencie, całym Starym Testamencie, naszym oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela, aniołowie byli głównie tymi pośrednikami, łącznikami między Bogiem a ludźmi, bo rzeczywiście wtedy nie byliśmy gotowi na przyjęcie Boga tak bliskiego, jakim jest dla nas Chrystus. Teraz nie jesteśmy gotowi często na tę prawdę, a aniołowie właśnie to zadanie spełniali wcześniej. Oczywiście Pan Bóg może wszystko robić samemu, ale to tak jak jest w firmie, menadżer może zlecić komuś pewne zadania i ten ktoś ma pewną delegację. Oni, aniołowie zawsze występują w autorytecie Pana Boga, czyli jakby są Jego posłańcami. Ale to, co Pani mówiła o tych fragmentach biblijnych, że niekiedy ta obecność Pana Boga i anioła przenika się wzajemnie. Czyli można powiedzieć, że jakby Duch Święty ma wszystko pod kontrolą, ale aniołowie to jakby personel niższego stopnia. Niemniej namaszczony, który działa w autorytecie. No, tak powiem, trzeba pozwolić Panu Bogu być Bogiem. Mojżeszowi się objawił wprost, a tutaj do Matki Bożej posłał anioła i do świętego Józefa też w snach przychodzili aniołowie, dlatego mówimy, niech ci się anioły przyśnią, wtedy te sny są dobre. Tak, siostro Mario, a dlaczego aniołowie są nam potrzebni? Czy to jest tak, że faktycznie my ich bardzo potrzebujemy w życiu? Jakby siostra się mogła podzielić jakby swoją historią, bo siostra dużo o tym mówi, o swojej przyjaźni z aniołem stróżem. To jest w ogóle ciekawe pytanie, czy my ich potrzebujemy, bo jak spotykam się z ludźmi i opowiadam o aniołach, to słyszę często to pytanie, ale przecież mnie we wszystkim pomaga ojciec Pio, a ja się modlę do Matki Bożej i to mi wystarcza. Po co mi jeszcze anioł stróż do tego wszystkiego? Jest to pewna tajemnica, taka niesłychana, że to Pan Bóg tego chciał, że to Bóg tak sobie wymyślił i chciał nas obdarować taką osobą, która przy nas jest. Dla mnie z takich prawd o aniołach, ta, że anioł jest osobą, jest jedną z najważniejszych. To jest zresztą dogmat też naszej wiary, że to nie jest jakaś energia, jakaś dobra myśl, tylko konkretna osoba, która przy mnie stoi. Ja na szczęście tę prawdę odkryłam dość wcześnie, już ponad 20 lat temu i zaczęłam traktować mojego anioła poważnie, jako osobę, której nie widzę, ale która przy mnie jest. I no już tyle trwa ta moja przyjaźń. To jest długa historia, ale zaczęło się rzeczywiście od tego, że zaczęłam do niego mówić. I on sam zaczął mi dawać sygnały, podpowiadać różne rzeczy. No właśnie jakiś przykład, jak on odpowiadał, bo tak naprawdę... To dzieje się w myślach. To nie jest tak, że ja słyszę głos, który, tak jak słyszę wasze głosy w tym momencie. Aniołowie mają wpływ na wyobraźnię i to, co nazywamy natchnieniami, to właśnie dzieje się w środku. To jak czytamy w Piśmie Świętym, anioł wszedł do niej. Tak jak czytamy, że przyszedł do Maryi. Więc to jest, to dzieje się w tej sferze ducha. Trzeba pewnego skupienia, ciszy, uważności na to, żeby ten głos usłyszeć, żeby go nie przegapić, co i tak mi się zdarza oczywiście. Ale z przykładów, aniołowie pomagają od takich rzeczy bardzo prozaicznych. To myślę, że wiele osób się z tym zgodzi, że znajdują miejsce parkingowe, czy budzą rano. Ale mój anioł ma pewne takie swoje umiejętności, z których nie waham się korzystać. Piecze ze mną ciasta, tak żeby piekarnik nie palił. Chodzi ze mną na zakupy, tak żebym nie traciła czasu. ale też nieraz uratował mi życie. I to są historie takie bardzo mocne i konkretne, bo był moment, kiedy spytałam go. Wiele sytuacji mogę wytłumaczyć tym, że to był przypadek, albo miałam szczęście, że mogło się tak zdarzyć. I rzeczywiście pokazał mi takie momenty, które na logikę powinny były skończyć się inaczej, a wyszłam z tego cała. I to po latach, jakby siostra sobie to przypomniała, a z czym była związana ta historia? Mogę jedną z takich opowiedzieć. To się wydarzyło, jak miałam lat 13 i byłam na feriach u mojego wujka, który prowadził dom rekolekcyjny pod Raciborzem. Za jego domem była żwirownia i latem chodziliśmy się tam kąpać, więc wiedziałam, że to są bardzo głębokie wykopy. Kiedy odejdzie się metr od brzegu, już jest bardzo głęboko. A wtedy był silny mróz i wybrałam się na spacer po tych zalanych wykopach. Ludzie łowili ryby, więc widziałam przeręble, lód był bardzo gruby, czułam się bezpiecznie, ale obeszłam taką małą wyspę i weszłam w zatokę. Tam lód musiał być cieńszy, bo była wyższa temperatura pewnie. Nie byłam w szkole przeszkolona, co się robi, kiedy lód zaczyna pod tobą pękać, a usłyszałam takie się zorientowałam, że to jest chyba to. I spanikowałam i zaczęłam biec do brzegu. Czyli zrobiłam rzecz, no, tak, najgłupszą po prostu w tej sytuacji. To może było z 10 metrów. I czułam, jak pod moimi stopami nie tyle robią się kry lodowe, co lód zaczyna rozmiękać. I zatapiam się w taką ciapę lodową. Kiedy dobiegłam do brzegu, obejrzałam się za siebie i dotarło do mnie, że to jest nieprawdopodobne, co się wydarzyło, że ja przecież nie biegłam po dnie, bo wiedziałam, jak tam jest głęboko. To, że powinnam się znaleźć pod lodem, po prostu. Zbierałam się po tym wydarzeniu przez kilka dni, a później o tym zapomniałam. I dopiero po latach, kiedy byłam już w relacji z moim aniołem, któregoś razu właśnie modliłam się w ten sposób, żeby mi pokazał, żeby mi przypomniał. Myślę, że wielu z nas ma takie historie w swoim życiu, które nazywa do tej pory przypadkiem, jakimś łutem szczęścia, a to prawdopodobnie był anioł. No tak, właśnie, proszę księdza, bo my tutaj właśnie z siostrą rozmawiałyśmy o tym, jak anioł interweniował w jej życiu, jak jej uratował życie. Ja się teraz zastanawiam nad tym, bo my dzięki wierze możemy oglądać swoje życie właśnie przez pryzmat wiary, właśnie odnosząc ją do Pana Boga, do tego, w co wierzymy. I ja chciałam się zapytać, jak to z księdzem było, z księdza historią, że ksiądz założył właśnie ten dwumiesięcznik Któż jak Bóg, tak? No jestem kontynuatorem. Założył to mój współbrat, ksiądz Marian Polak, a potem przełożeni powiedzieli: Piotr, teraz ty się tym zajmij. I tak jest do dzisiaj. Ale to jest dla mnie wielka przygoda, bo dzięki temu, że ciągle rozmawiam z ludźmi i oni mnie pytają, opowiadają, to ten cały świat wiedzy się poszerza, chociaż wiadomo, mężczyzna lubi sobie pewne rzeczy poukładać, powyjaśniać. I to, co tutaj mówicie, aniele stróżu, to ja najpierw szukałem takich podstaw, prawda, biblijnych. No i to, że Pan Jezus użył tego zaimka osobowego ich, że aniołowie ich się wpatrują w oblicze Ojca, prawda, że jak Piotr jest wyzwolony z więzienia przez anioła, to potem puka i mówią, że to musi być jego anioł. Czyli to przekonanie, że każdy ma kogoś tak wyjątkowego, jedynego, niepowtarzalnego, który jest tak blisko nas, tak jak ojciec Pio mówił, brata bliźniaka, który nam towarzyszy, który nas się też uczy, bo to jest jakby istota duchowa, my jesteśmy ograniczeni przez naszą fizyczność, także mój anioł stróż jest inny od pani anioła stróża czy siostry, to jest najlepszy dla mnie. I jak on mnie uczy się mnie, poznaje mnie i potem może tym bardziej skuteczniej działać. Dla mnie ta unikalność jest o tyle też taka ważna, bo on wie, jak mi pomóc, zna moje dobre, słabe punkty, prawda, może też kontaktować się z innymi aniołami, to pokojarzyć, to, że tu siedzimy, też nie jest przypadkiem, prawda, nas jest troje i trzy inne osoby też, aniołów stróżów. No ja nie lubię słuchać też ludzkich historii, bo one mnie fascynują. A jaka była taka najbardziej fascynująca? Może ksiądz opowie swoją historię, taka, która księdza najbardziej zafascynowała z tych, najbardziej których ksiądz to chyba słyszał. Nie tak dawno przeczytałem w jednej z książek o człowieku, który tak anioła stróża traktował, że zawsze go zabierał na spotkania rodzinne, biznesowe. Mało tego, jak wchodził do pokoju, to otwierał drzwi i czekał. A dlaczego? Bo ja anioła stróża wpuszczam. On ma pierwszeństwo. Jechał samochodem, to nigdy na siedzeniu obok nie kładł niczego. Ani torby, ani kapelusza, ani teczki. To jest dla mojego anioła stróża. To jest świętych obcowanie, prawda? Że to nie tam jakieś nadzwyczajne sytuacje tu i teraz, prawda? W moim wypadku, no to ja często się modlę do aniołów stróżów innych ludzi, jak mam mówić kazanie, żeby ich pobudzili, prawda, żeby nie zasnęli, żeby to było też jakieś zrozumiałe i żeby dobro duchowe z tego było. Ale najczęściej sytuacje drogowe. Kiedyś pamiętam, jechałem do Górek i po prostu wyjechał mi kierowca samochodem, musiałem odbijać kierownicą i wpadłem do rowu, samochód tak obkręcił, był taki płot. Wyszedłem cało, samochód był dość zniszczony, a ktoś mówi, jak wyszedłem w koloradce, mówi, no aha, to dlatego, że pan jest księdzem, to chyba pan żyje, bo to strasznie wyglądało z tyłu. Także te sytuacje drogowe, albo ktoś mówi, no, że miał wejść na ulicę, ktoś go za kaftan przytrzymał i nagle rozpędzone auto, albo ma przymus, żeby się przesunąć i sopel albo dachówka spada z tej, a nie innej strony. Dla mnie też te spotkania z ludźmi są fascynujące, bo uważam, że tam aniołowie maczają swoje palce, a może pióra, że jakaś ta reżyseria Boża właśnie tak wygląda. Czyli aniołowie, można powiedzieć, są właśnie wykonawcami woli Bożej. Ja spotkałam się z taką opinią, że aniołowie w jednym z kazań, że aniołowie przełamują tak naprawdę samotność człowieka. Bo to jest trochę tak, że jak na przykład było z Panem Jezusem, jeżeli chodzi o tą modlitwę w Ogrójcu, to też była taka sytuacja, że on został sam i wtedy podtrzymywał go anioł. I czy to nie jest tak, że gdyby, no pewnie ich nie zabraknie, ale że gdyby ich nie było, to tak naprawdę tam, gdzie nie ma człowieka, Pan Bóg stawia anioła. Mm-hmm, tak. Bardzo się cieszę, że o tym pani mówi, bo oj, teraz jeszcze w tym czasie, w którym jesteśmy, w czasie pandemii i doskwierającego poczucia osamotnienia wielu osób, miałam wiele takich rozmów, kiedy radziłam komuś, kiedy ktoś był miał bliskich w szpitalu, nie mógł ich odwiedzić, był na izolacji, na kwarantannie, w dużym oddaleniu od swoich bliskich i bardzo mu doskwierała samotność. To może się wydawać, że to jest takie puste właśnie, że to tak łatwo powiedzieć, nie? Że jest przy tobie anioł, albo poślij anioła do tej osoby, z którą chciałbyś być, chciałabyś, a nie możesz być. I dostawałam takie niesamowite informacje zwrotne o tym, jak to działa, jak ci aniołowie znajdują sposób, żeby dotrzeć, żeby przekazać wiadomość, żeby zapewnić o obecności, o czyjejś dobrej myśli, o czyjejś modlitwie. Anioł to jest taka życzliwa obecność, rzeczywiście. Pan Jezus, jak był na pustyni, to też był samotny, no wystarczała mu obecność Boga Ojca, ale tam jest dodane, że aniołowie mu usługiwali, i jeszcze, prawda, były zwierzęta. Także ja mówię, że niekoniecznie pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka, chociaż jest wierny i mamy bardzo przyjemne i miłe kotki, ale ten anioł stróż to jest ktoś bardzo, bardzo bliski człowiekowi. Oczywiście musi być ta płaszczyzna wiary, tak, prawda? Tak. Kiedyś ktoś do mnie mówi, a to jakąś gazetę o aniołach piszesz, to w ogóle to jakieś bajki. W takim wieku, co ci się stało, prawda? Ale jeżeli wchodzimy na ten płaszczyznę wiary, to jest fascynujący świat. I o aniołach tak naprawdę więcej nie wiemy niż wiemy, są tajemnicą, ale ponieważ są to żywe osoby, prawda, więc to historia się dzieje. to nie są postacie z przeszłości, elfy, czy nie wiadomo kto. No właśnie, człowiek doświadcza samotności, Pan Bóg też doświadczał samotności, opuszczenia. Może to będzie trudne pytanie, ale chciałam zapytać o tą samotność, czego ona nas ma nauczyć w tym życiu duchowym i jak pomocny w tej samotności, w tym czasie pustyni może być anioł stróż? Podoba mi się to pytanie bardzo. Może dlatego, że sama mam takie momenty w swoim życiu, kiedy mi tej samotności brakuje i kiedy za nią tęsknię. I wtedy sama sobie odpowiadam na to pytanie, dlaczego za nią tęsknię, co takiego jest w samotności, że ona jest też dobra. Myślę, że to jest takie, no, żeby odróżnić samotność od osamotnienia. To są dwa różne stany. W samotności rzeczywiście można się dobra doszukiwać, kiedy ja mam świadomość swojej jakiejś osobności, bycia w sobie, bycia w kontakcie ze sobą. Ja to traktuję jako czas, który mogę spędzić ze sobą i pożytkuję go na to, żeby przybliżyć się do siebie, ale czyli też do Pana Boga, który jest we mnie. I wtedy nie rozpraszam się innymi relacjami, właśnie nie skupiam się na innych. To jest i takie momenty, taki czas jest bardzo dobry i przydatny. I wtedy, w ogóle w takim czasie, czy samotności, czy osamotnienia, które samo z siebie jest sytuacją trudną, kiedy tęsknimy za kimś, a nie mamy tej obecności. Obecność anioła dla mnie bardzo wiąże się z empatią, czyli takim byciem przy drugim człowieku, przy drugiej osobie, bo w przypadku anioła to jest po prostu osoba, to nie jest człowiek, to jest duch. Kiedy anioł nie osądza, nie ocenia, nie pociesza tanio, nie doradza nawet, tylko jest. I to jest największa wartość tego, samo bycie. A jestem to imię Boga. Więc w ten sposób, przez obecność też Jego, jest też obecny przy mnie sam Pan Bóg. Bóg jest obecny przy mnie w moim aniele, bo Jego imię jest obecne w aniele. On sam w nim jest obecny. Dlatego właśnie, jeśli przejdziemy na ten poziom wiary, bo inaczej się nie da tego wytłumaczyć i przeżyć tak, żeby to było z pożytkiem, to w tej osobie anioła ja doświadczam obecności samego Boga. I wtedy taka samotność przeżywana we dwoje jest najbardziej twórcza, najbardziej płodna, najbardziej życiodajna. Samotność wtedy może dawać życie. No właśnie, proszę księdza, bo jeżeli my, no nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję, czy faktycznie tak jest, ale jeżeli w ciągu jakby całego życia, to są bardzo mocne i na pewno zbyt górnolotne słowa, ale mamy doświadczyć tego przebóstwienia, tak? I mamy tutaj istotę duchową, czyli anioła stróża i on ma być naszym nauczycielem, jeżeli chodzi o tą drogę duchową człowieka, to tak naprawdę ta samotność, czyli to może osamotnienie nie, ale ta samotność jest błogosławieństwem, bo to, żeby Pan Bóg nam się w jakiś sposób udzielił, czy żebyśmy mogli usłyszeć Jego głos, potrzebna jest przestrzeń. I teraz właśnie jak ksiądz rozeznaje ten dobry głos, bo my w życiu doświadczamy też nie tylko dobrych natchnień, tylko też mamy te, wiadomo, że też złe natchnienia, pokusy. Jak to zrobić? Jak mądrze słuchać tego głosu? Jak mądrze się dać prowadzić? Języków obcych uczymy się całe życie i tak samo uczymy się języka Pana Boga, którym do nas mówi. To jest język kogoś, kto jest w nas zakochany, prawda? Zakochani mają takie poziomy komunikacji, czy nie wiem, zwroty, gesty, których inni nie zrozumieją. Podobnie jest z tym, jak anioł stróż się z nami komunikuje. To jest moim zdaniem też taka dość długa droga i tak naprawdę jest w pierwszej kolejności łaską. Człowiek jakby powinien mówić: Panie, proszę Cię, daj mi wejść w ten świat, samemu się wyciszać, uczyć słuchania Boga, słuchania innych, ale zarazem, jakby mówić: Aniele Stróżu, tyle mi o Tobie mówili, wiem, że jesteś, wierzę w Ciebie, daj mi się bardziej poznać, chcę usłyszeć Twoje natchnienia I to nie musi być na zasadzie wizji, czyli tak zwanych angelofanii, jak przeżywali to bohaterzy biblijni, ale to może być, nie wiem, bardzo delikatny, czuły głos, tak jak Pan Bóg mówi do nas przez znaki.